tervist , minu nimi on Marko Topi ja minuga on . mina olen Heigo Salimaa . oleme siis meie tagasihoidlikust blogist nimega Tehnovaade ja räägi , millega me tegeleme . me üritame teha inimeste jaoks sellist asja , et nad leiaksid võimalikult lihtsalt üles informatsiooni igasuguste vidinate ja internetilehekülgede ja üleüldise interneti võimaluse kohta , mida üldjuhul leiab ainult inglise keeles ja ei ole tehtud piisavalt selgeks ka tavainimesele , nagu mina ja sina . täpselt , et eesmärk ongi siis rääkida nii , nagu tavainimesed räägivad ja rääkida tehnoloogiast , mitte ainult ilmast . Alustuseks võtame kokku need mõned teemad , mida me juba oma leheküljel käsitlenud oleme , et minu jaoks üks väga suur põhjus oli , miks ma seda või miks ma üldse sinuga rääkima hakkasin , et sellist asja võiks tegema , oli see , et meie kõige armastatud Facebook tuli oma uuendustega välja. Uuendustega, jah. mis tegelikult keerasid väga paljude inimeste privaatsuse väga pea peale. Ja, no ma räägin kiiret tausta ära, miks see probleem on, et Facebook algas sellega, et lubadusega, et kõik on privaatne, kõik, mis sa tahad, on privaatne. Ja päris alguses oli see ikka väga lihtne ära määrata, et seal. Ja siis tulid järjest need jutumärkides uuendused välja, mis ei olekski otseselt halvad olnud. Nad tegelikult lisasid nagu võimalust aina täpsemalt ära näidata. Nad ütled, et see album on avalik ja see on privaatne ja nii edasi ja nii tagasi. Aga probleem oli lihtsalt sellega, et igakord kui uued muudatused tulid, siis automaatselt pandi kõik sinu eelmised settingud nulli. Ja ehk siis kõik avalikuks. Ja see ongi keeruline, miks nad nii tegid, on võime spekuleerida. Ilmselt tahavad et täpsemat informatsiooni anda igasugustele reklaami inimestele. Me ei tea. Seda kindlasti ka, jah. Sellepärast, et mida rohkem teab reklaami ja sinu kohta informatsiooni, seda paremini saab põhimõtteliselt siis klient kasutada enda raha, et tema raha ei lähe tühja kohta. Mm-hmm. Selles mõttes on interneti reklaam muidugi väga hea ja on see Facebooki see siuke täpsus ka väga mõistlik, et nagu reklaami inimese raha on selles mõttes väga õigesti suunatud ja just nagu ma ütlesin, neil enda tuulde. Mm-hmm. Noh, põhimõtteliselt sama, mida teeb Google, eks ju, aga Google mitte ei otsi sinu isikliku informatsiooni, vaid ta vaatab seda informatsiooni, mis on tekstina sellel lehel kirjas, kus sa lähed. Ühesõnaga, Facebook tuli tegelikult nüüd välja päris veel kord uute settingutega. Me kindlasti käsitleme neid kohe-kohe oma järgmises blogipostintuses, aga kuna need lihtsalt ilmselt kõigil veel ei ole, kuna need tulevad niimoodi, mul on ka olemas nüüd lõpuks, aga need tulevad järgjärgult, me ei ole kindlad, et need kõigil veel näha on, nii et, mm-hmm. aga varsti seletame ära. Nüüd on tõesti lihtsaks tehtud. Yeah. Friends, friends, friends, everybody, friends. Jah. Umbes nii. Jah. No nii, mis meil järgmine teema oli? Aha, mis me siis on? Meil on kick on järgime kord. Kick või quick või kuidas igaüks keegi ja. Seda nimetada. Just. Quick on... Nagu nimestki. Väga kiire võimalus ennast interneti saada. Täpselt. Järjekordselt. Ja kasutades enda telefoni. Mm-hmm. Ja seal sees olevad fisikest programmi uppi, mis kasutab telefoni kaamerat ja võimaluse korral filmib selle otsa üles ja loeb sellega otsa interneti teistele vaatamiseks. Ja mitte ainult, mis on minu arust väga kift, mitte ainult see, et ta selle interneti üles laeb, sest noh, tänapäeval on päris paljutel telefonidel võimalus näiteks, et pildi ära ja paned selle netti valida, et oh, et ma tahan sinna seda saata. Vaid mis on kõige kiftim on see, et see on nagu live, see on otse laivis, et samal hetkel, kui sa filmid, siis tegelikult see läheb kohe ka üles. Jah, et äärmiselt kift asi. Ma ei oska selle kohta muud öelda, kui te pead ise proovima ja endale kasutuse leidma vast. Uurige meie blogi ja saad näiata nagu juhtnöörid ja mida see täpsemalt kujutame endast ja kuidas seda saab. Nali on ka seal olemas vist. Käisime sõitmas ühe korra tuubiga. Seal on kena konkreetne või viide sellele, kuidas asi toimub. Natukene pime oli, et väga hea ei ole, aga need oleme mõlemad meie, kes seal karjuvad ja naistele lendavad. See on. Oled sa veel midagi kifti sellega filminud või on sul midagi sellist? Paar mingisugust üritust. Laulud tähtedega finaal näiteks. No. see läks otse üles, otse Pärnu kontserdimajast. Jah, mis kunagi oli see võimaluseks ainult riiklikul televisioonil, aga nüüd võib iga üks oma telefoniga seda teha. Põhimõtteliselt küll, jah. Noh, kvaliteet muidugi, ütlema, noh, ei ole nii hea, noh, see on selge, aga põhimõtteliselt. Jah. Siis. Rääkisime Estobuntust. Estobuntust, sina kirjutasid Estobuntust. Kirjutasin. Mina ütlesin sulle, et pane Estobuntu peale ja sina nüüd hakkas väga meeldima. Oli nii? Jah, oli umbes nii. Ma ütlesin, et ma ei taha mingid uusi asju. Mitte, et mul oleks mingi revolutsioonide ja uute asjade vastane, aga selles mõttes, et kuna lihtsalt viitsimist jäi puudu, et oleks pidanud jamama sellega, aga lõpuks ikkagi tehti ära ja siia ma ütleme siis niimoodi, et kui ma tööväliselt kasutan arvutit, siis ma lülitan ta sisse just täpselt nagu Linuxi alla jooksma. Et ta on kiirem, ma ei ole mingisuguseid uuendusi on, aga ta teeb nüüd põhimõtteliselt ka ise. Viiruste pärast ei ole vaja muretseda, täiesti perfektne asi. Mm-hmm. Ja ainus asja, mida sa sinna juurde pead tõmbama, on Google Chrome. Ja rohkem sul ei ole mitte midagi vaja. Ja hästi pull on tegelikult see, et Estobunt on kokku pandud sinu arust kolm tüüpi panid selle kokku. On ehitatud siis sellise vaba tarkvarese Linuxi peal. Ja nad on teinud selle huvitavalt niimoodi, et nad on vaadanud, et mis programme eestlased kõige rohkem vajaksid. Ja mitte ainult see, et terve operatsioonisüsteem on eesti keeles ja väga lihtsasti kõigile aru saadav, aga lisaks sellele on kõik Eestis enim kasutatavad programmid nagu Mozilla, eks ju, Firefox, siis on seal PLC video vaatamise. Ja mis on ka ilmselt päris populaarne juba nüüd. Seal on Skype kohe peal, seal on kohe ID-kaardi tarkvara peal. Noh, selline eestlasele nagu väga vajalik varustus niimoodi, et paned peale ja on olemas. Minul tegelikult see sama läpakas ka ju jookseb. Lihtsalt olen mõlemad asjad nii Windows kui Estobuntu peal, et töökohustusi ei saa kahjuks veel täita sellega. Ja Linuxiga on see probleem, et need spetsiifilised programmid, mida igapäevaselt töö jaoks kasutada, nendega on probleeme. Või noh, mis need sa seal kasutada. Ja. Probleemseks seda asja ei saa nimetada. See on puudus. Jah, et muidugi Office ja kõik sellised asju saad Open Office'i ka ajada ja see nagu probleemiks see ja MSN'i saad ka selle. Jah, seal on KMS on sees ja saab kasutada. Ja e-maili kliendid ja kõik on olemas, aga lihtsalt sellised väga spetsiifilised kontoriprogrammid nagu ilmselt kliendihaldusprogrammid ja raamatupidamistarkvara ja see ilmselt ei jookse. Kart on, jah. Nii ja siis ma siin alustasin Google'ist rääkimist, ehk siis Google oma võludega, kus ma ütlen siis seeria blogiposte, et miks on Google mulle nii meeldiv. Põhiliselt on see, et kui sa oled kunagi käinud, ma iga inimene on käinud google.com sel otsingu leheleks. Ehk siis seal on ainult see lahter, kuhu sa saad sisse kirjutada. Ehk siis nende jaoks on kõige olulisem lihtsus. Lihtsus ja asjad, informatsiooni olulisus. Ja minu arust on seda sama asja igal pool nagu see on olnud esikohal. Ja muidugi see Google'i motto, et do no evil, ehk siis ära tee kurja, on ka asi, mis paistab selgelt välja, et kõik ei ole tehtud raha teenimise eesmärgil, vaid nemad teenivad raha oma reklaamidega ja nad üritavad samas ka võimalikult lihtsaks selle oma reklaamidel käimise teha, ütleme nii siis. Google Chrome on asi, mida me kasutame mõlemad väga, väga aktiivselt. Väga aktiivselt. Ehk siis Internet Explorer on meil ammu välja visatud ja nüüd on sama teed ka läinud Firefox. Firefox on alles, kuna Chromeil on sõike puudus, et temaga ei saa kasutada ID-kaarti. Hetkel veel ei ole tarkvara. Mobiil ID töötab, jah. Aga ID-kaardiga konkreetselt ei ole võimalik. Mm-hmm. Juures, täna kasutasin Internet Explorerit. Nii, EMT asjale, et EMT soovitas kasutada väga hea turvalist interneti brauserit, milleks see on Internet Explorer 8. Mõeldud tehtud. Tegine. Ja panin kinni ja läksin, panin Chrome'i uusi tõedaks. Minul oli ka, ma panin, et ühe lisa hääle saab, kui sa kasutad Windows Explorerit mingis loosimises ja ma panin saada ja siis ma panin selle brauseri kinni ja rohkem ma seda näha ei taha. Et tegelikult ma ei ütle, et see nüüd väga väga-väga halb on. Lihtsalt mina olen nüüd nii ära harjunud sellega, eriti kellel on tänapäeval läpakad ja paljud kuvarid ka juba, kellel on enam ei ole see täiesti kandiline on, vaid on nüüd nagu lai ekraan, siis ta kasutab võimalikult vähe nii ülemist kui alumist riba. See tähendab... Alumist polegi. Jah. Ülemine riba on ainult ja see on mingisugune paar sentimeetrit heal juhul. Ja et see on nagu... See oli esimene asi, miks mulle see meeldis. Et ei ole sellist mõtetud ülevalt nagu seda ruumi kasutust, eks ju. Ja. Aga tegelikkuses see kiirus, juba see, kui kiiresti see lahti tuleb, see browser, täiesti nullist, eks ju. Et see on, see on äärmiselt, äärmiselt mugav. Ja Chrome'i kohta saab ka ära pikemalt lugeda meie Tehnovaate blogist. Nagu ikka. Kõikide asjade kohta. Millest me praegu räägime vähemalt? Jah. Internet Explorerist ei saa. Vabandust. aga jah. Google seriast meil tuleb kindlasti veel. Jah. Ma siin Androidist sellest räägime natuke edasi tänases saates, aga Googlist ma soovitan teil võtta lahti, kui te lähte google.com ja kui teil on Gmail olemas, siis seal google.com minnes siis üleval näete oma nime, kui te olete sisse loginud Gmaili ja seal saate võtta seaded oli vist see, et vaadake, mis lahendusi nad veel pakuvad ja proovige, et ei pea nagu neid kindlasti kasutama hakkama, aga minu jaoks on need olnud väga, väga huvitavaid avastusi olen sealt saanud. Et jah. Ja. Ka meie, muuses meie blogi on Google'i teenusega, nii et noh. Blogeris. Ja. E-mail on Gmailis. E-mail on Gmailis. Orkutit me ei kasuta. Veel. Veel ei kasuta. Aga ma kardan, et see jääb ka sellest Tehnovaade jääb seal Googlist, Orkutist välja. Ilmselt küll ka, jah, et Orkutis enam pole, aga ma arvan, et me Facebooki millaski liitume oma lehega, et vaatame, kuidas me inimestele peale läheme. Aga räägiks siis... Facebookist. Arvame Facebookist enam. Ei räägi. Räägiks korra telefonidest. Ehk siis meil on seal blogis olu. Käsitlesin nüüd hiljaaegu, käsitlesin just seda Androidi operatsioonisüsteemi telefonidel. Eks siis iPhone on kõigile teada. Ma arvan, et ei ole enam Eestis inimest, kes ei teagi, mis on iPhone. Minu ema arvab, et see on mingi föön, ma usun. Aga ma ei saa sellest ka kindel olla, sellepärast, et see ka on juba meil Facebookis olemas ja väga tihe meie blogi jälgi ja nii et... Ja. Väga põnev. Nii et ole ette vaadik, mida sa praegu ütled, eks? Ja. Ema kuulab peal. Ja ma usun, et ta vaatab ka, kui ta vähegi kodus on. Nii, aga siis smartphoneid, ehk siis need targad telefonid. Eesti keeles sõna, mis mulle üldse ei meeldi, nutitelefonid. Nutifoon. Nutitelefoni, ja see on natukene jama. Aga targad telefonid, miks nad head on ja miks nad halvad on? Ütleme kohe nii, et see on täiesti uus klass. Kuna kunagi olid sellised klaviatuuriga telefonid ja sellised telefonid, mis vähegi... Sellised. Ei, ma mõtlen, et suured need... Nokia Communicatorid olid ja seal põhimõtteliselt hakkas see pihta, et sul on suur ekraan ja no siis muidugi puutetundlikust ei olnud, aga et sa said interneti külastada ja sul oli võimalik sinna programme peale panna. Ja oli nii. Ja see on nüüd, ma ütleks... Läinud on ka. See on nüüd jah, et seda hakkad selle peale rõhutakse, see on see oluline osa seal. Kuidas, sinul ei ole praegu ühtegi, sinul ei ole nutitelefoni? On küll. On, jah. Mul on siin pisikis asjas, on mul kik, mul on siin Skype, mul on siin absoluutselt kõik asjad, mis mu ka aja on, mul on siin sees olemas. Ja tänu Nokiale ütleme tegelikult, sest et Nokia on selliseid, neid programme väga tugevalt surunud ja ta on neid, aga ma võtan siis selle nutitelefoni alla, piiritlen niimoodi siis ära, et sul on suur puutetundlik ekraan. Sellist mul ei ole. Nii. Mul on iPod Touch. See ei helista. Aga seal on Skype ja ma saan Skype'is sõnumeid saata ja kirjutada. Jah. Kas sa näed, või mis oleks see soov, et kas sa näed, et sul oleks sellist asja vaja või kas sa tahaksid sellist asja? Ütleme nii, et... Põhimõtteliselt võiks ju olla. selles mõttes, et praegu mul on kaks asja, mida ma kasutan. Ühega ma käin internetis ja mängin oma mingisuguseid totaid mänge, mille ma jälle internetis alla tõmban ja teisega ma siis helistan ja filmin ja saadan sõnumeid. Aga kui sul nüüd touch ei oleks? Siis ma arvatavasti koguks raha uue iPhone jaoks, mis välja tuleb varsti. Tõsi on, selles mõttes, et iPhone on siuke menutoode nagu ta on, aga ta on hea ja ta teeb kõiki asju, mida on vaja, et mis telefon teeks. iPhoneil on üks jube hea omadus ja tema omadus on see, et ta on nii lihtne. See on lihtsalt nii lihtne on kasuta, et kui sa ei ole väga selline meeletu tehnika kuru, siis sul ei ole nagu mitte mingit probleemi see kätte võtta ja poole tunni pärast osata põhimõtteliselt kõike teha seal. Ja. See on Androidide juures hoopis nagu keerulisem, et seal on tõsiselt rohkem igasuguseid samme, mida sa pead läbi tegema, et jõuda mingisugusse kindlasse kohta ja kogu süsteem. No sellest, et sina rohkem rääkida, sa kasutasid ühte just mingisugune nädalake või? Ja mul oli sõike õnnestus nädal aega kasutada. Eestis kõige kõvem Androidi telefon praegu vist. Desire. Ja HTC Desire. Et... kus ma oskan öelda, et 3,7 tolli ekraan ja puutetundlikkus ja väga, väga kiire. Et kui te kunagi mõned, see oli minu esimesest arvutist kiirem kõvasti, lauaarvutist ma mõtlen. Et kui mu lauaarvuti oli vist 800 MHz, siis see oli juba 1 GHz, on ainult selles telefonis, nii et... Ja rohkem vaja kui 56 kilobaiti ruumi. No... 56 kilobaiti ruumi on üks Google dokument, kuhu on kirjutatud tere. Peaaegu nii. Peaaegu nii. Jah, ei, see on õige, tal on... Ta on väga ilus, temaga saab väga palju asju teha. Ma arvan, et ta ei... Ja eriti kui seal nüüd see uus operatsioonisüsteem neile sügisel ilmselt tuleb peale, et ta ei jää kindlasti kohe iPhoneile alla oma omadu. Seda kindlasti mitte. Aga temaga on, tal on see, et tal on tegelikult rohkem võimalusi. Juba see, et sa ei pea ostma selleks uut telefoni, et sinna uut operatsioonisüsteemi peale saada. Et see ulatus on nagu väga pikk, et kaua see üks seade sul kesta võib ja seal ainult seda operatsioonisüsteemi muuta peal. Põhimõtteliselt nagu arvutiga, eks? Ja ta on avatud süsteem. Me jõuame jälle selle sama asja juurde, et kas avatud või kinnine. Ehk siis avatud süsteem tähendab seda, et sul on või programmeerijal, kes sinna programme teeb, tal on ligipääs peaaegu kõigele selle telefoni omadustele. Ehk siis ta saab kontrollida nii ekraani, nii kõnesid, noh, mida iganes, eks. Milleks iPhoneil on ligipääs ainult... Polegi peaaegu mille internetile, interneti kasutamise ja taustal nad töödata ei saa. Veel ei saa, jah. No see on väga limiteeritud, mis nüüd tuleb, aga... No see on see eelis, et sa saad korraga mitut asja teha, sul võib YouTube nagu joosta, korra vaadata maili, võtta mailist lahti PDF-fail, selle kiiresti läbi lugeda ja YouTube'i videole tagasi minna, ilma et see ära katkeks, et see on nagu see, mida sa võidad Androidiga. Seda küll. Ja üks asi, millest me veel kunagi räägime, see, kes meid laivis vaatavad, nemad näevad, N900 Nokia. Kahjuks nüüd viimase uudisega määrati huku läbi aegu. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga... Kahjuks me enam ei toeta seda väga vinget ja lahendat telefoni, millega saab kõike teha. Ja et... Ma olen selle õnnelik omanik ja väga rahul, et sellest teen pikem ülevaate mingi hetk. Aga jätame selles ükseks õrritamiseks, et peate meie blogi lugema, kui tahate teada, mida see endast kujutab. Liigume edasi. Või räägime korra ära ka, mis meil siin üldse tuleb, mis siin on üldse turul saada või mis tuleb. Põhimõtteliselt võib ju kiiresti pilgub ära visata. Noh, Androidist, iPhoneist rääksime. Symbian 3 on siis Nokia toodang. Et kui tõete praegu neid sammu telefone, mis sul on, eks siis E-seeria. Et ja ka N-id tegelikult N97 ja N97 Mini. Ja need Express Musicud ja kõik need. Jooksevad kõik ja Symbiani. Ja siis tuleb S3 tuleb välja. Minu arust oli see S3, oli selle nimi ja... jälle uuendatud, parem, mugavam, kiirem. Sotsiaalvõrgustike rohkem. Mul on esilehel on kõik sinu sõbrad, kõik, kes jälle sai tordiga näkku, kirjutab selle kohe Facebooki ja sa näed seda. Noh, kõik muutmised. Jah, sinna suunas ta liigub. Mm-hmm. Et, kuna see veel väljas ei ole, siis me ei väga palju ei oska rohkem kommenteerida ka. Et nii palju, kui me videosid ja asju oleme muidugi, meie kaks tehnika hull oleme vaadanud, aga, aga noh, kuna ei ole näppinud, siis me ei oska kommenteerida. Sama asi on Miigouga. Miigouga, jah. Miigou on siis Maemo, mis on siis selle samal N900 peal ja oli kunagi selliste Nokia väikestel arvutitel, pihuarvutitel peal. Ja Inteli avatud tarkvaraga operatsioonisüsteemi koostöö ja nemad hakkavad siis, ilmselt tuleb sügisel esimesed telefonid, et me ei tea veel, mis seal on, me pole isegi videosid veel näinud nendest, mõike ta telefoni peal välja näeb, aga, aga vaadates seda, mõike ta laptopide ja siis nende tabletite peal, tabletite peal on, kus selle eestikele nimi üldse tableti võiks olla? Keegi kunagi mainis pihukas, aga ma arvan, et seda ei saa kasutada, kuna ta on natukene pihust peobesast suurem. Ta on siuke no, A4 mõõtu, ma usun. A4 ainult ekraan. Ja. Ja see on siis puutetundlik. Et kujutate ette. Et see... Klaviatuurit arvuti. Ja. Ja siis on ka veel järgmine asi, mida me näinud ei ole ka ainult videosid näinud. Sellel me vähemalt videosid oleme näinud. Windows Phone 7. Ehk siis Windowsi järgmine operatsioonisüsteem nagu telefonidele, et mis ma oskan öelda, Xboxiga ühendus, Officeiga ühendus, saad Xboxi mänge jätkatama telefonis, kõik on nagu väga huvitavad pakkumised. Ja, see on hull, mida seal lubatakse. Ja aga kuna telefoni ei ole, siis ei oska tegelikult lõpliku hinnangut anda, nii et ja. Kahjuks on see, et lubadused on väga paljutel väga head, aga... Aga kui ta ikka aegselt jookseb ja nõksutab sul, siis ja. Ei ole nagu midagi teha. Kajuks küll. Siis on meil... Räägime tabletitest siis ka kohe ära. Mis asjad need loomad on siuksed? No need ongi sellised ilma kereta laptopi monitorid. Jah, et iPadist olete vast kuulnud või? Äkki see on... Välja venitatud iPod Touch. Väga hea, väga hea. No, eks ta ikka natuke rohkem on, et ma nii kriitiline ei oleks. Mulle väga meeldib, ma ka ei ole. Jah. Maksaks ta mingisugune 3G versioon, maksaks 3-4000 krooni vähem, siis eks ma siis... võiks praegu siin juba selle sama peal oma mingisugune Google dokumenti sättida. Aga kahjuks on nad päris kallid ja Eestis on see andmesidega, noh, täna, nüüd on suvel, kus juures need pakkumised on päris huvitavad. Väga head. Et täiesti võimalik ja mina olen õnnelik, sest et ma kogu aeg kirun, et alustades selle iPhone'iga, et ameeriklased saavad nii odavalt selle interneti. Neil oli noh, natukene raha väärtus on teine, et kui neil oli 30 dollarit, oli piiramatu mahuga internet iPhone'ile, siis alates esmaspäevast see muutub. Ja ma olen selle üle nii õnnelik, sest neil on 20, nüüd on, noh, see on kuri, ma tean, ma olen kuri, polen vabandus, kui keegi on usas. Välis, ja välis eestlane kuulab, aga põhimõtteliselt neil maksavad vist nüüd 25 dollarit 2 gigabaiti eest, mis on juba märksa... Välis kallis. Jah, et aga noh, palju ikka inimesed rohkem kasutavad, seda ma ei tea. Aga... Üksetab sellest, mida sa teed enda telefoniga, kui sa käid oma e-maili kontrollimas ja aega, et loed mõnda sellist lihtsalt tekstipõhist interneti uudistelehe külge, ma arvan, ega sul siis palju rohkem ei kulu. Ei, muidugi ei kulu. Aga kui sa seal Androidi peal kuluks seda kindlasti rohkem, sest Android on võimalus sul juba interneti jagada läpakaga ja muid asju teha, et ka torrentid tõmmata muuses, nii et noh, aga see on halb tegevus. Jah, me ei taha, et inimesed kasutaksid torrentid üldse. Vähemalt mitte piraatarkvaran olla laadimiseks ja muusika ja filmid. Et see on muidugi ka õige asi, mille juurde võib ka midagi tulla, aga et torrent ei tähenda ala ainult illegaalset tarkvara. Et mida väga paljud ei tea. Et... Ja sellega on ka muuses väga suuri probleeme olnud. Just meie sarnastel inimestel, kes on tahtnud internetis oma asju levitada, aga on võetud... tarbijakaitse ja või selle autori õigust eest seisjate poolt vahele ja tegelikult mitte midagi valesti tehes. Ühesõnaga, meil on oodata väga palju tableteid. Ma ütlen, palun vabandust, ütleme jätkame tableteid. Ütleme tabletid. tabletid. Tabletid, jah. Tabletid. Hääldame natuke teistmoodi vähemalt. Yeah. Praegu käib üks sõike tore mess nagu Computex. Ja... ja seal näidati ühte lahendat asja. Mitte... päris mitut. Mitte ainult ja ühte lahedat asja, vaid lubadus on 36 erinevat Androidil tulevat tableti. Oli vist 36 või 32. Mingi hull number oli. Plus veel siis Windows 7 peal, mis tegelikult ei ole päris Windows 7, vaid on mingi Windows Compact 7, mida me veel ei tea. Ja siis muidugi see, mille pärast meie vesistame siin, on uued mitmetuumalise mobiilse protsessori peal toimiv selle sama Migoga väga kihvt tablet, et tegelikult sellele iPadile konkurentsi on kas oodata. Järgmise aasta alguseks, tegelikult juba ma arvan 2011 vist, jah. See on 2011, aga selle jõuluteks peaks juba päris korralik olema vähemalt Ameerikasse valik, et mis meil siin on, eks, kes seda teab. Nii et kui teda ootad, jääge nad, kui teile ei ole raha välja panna, aga siuke läpak ilma klaviatuurita läpakas, sama õhuke kui on teie läpaka ekraan praegu, kui siuke asi huvitab teid, siis jääge natuke ootama, aga noh, iPad on ka hea valik muidugi, seal on omalt piirangud, aga ta iga ta halb. Aga ta teeb kõik, põhimõtteliselt. Peaaegu kõike. Peaaegu kõike. Ära kõik. Jah, helista ei saa. Nii. Palju me juba, kaugel me juba oleme oma jutuga? Oleme juba rääkinud sõike poole tunni kanti. Aga väga, teeme siis, me jõuame siis viimase teema ka veel kiiresti läbi võtta. Räägime Windows 7-st. Windows 7-st, jah. Windows elevad nüüd küll kõik ja ilmselt enamus inimesed kasutavad veel XP-d Eestis vähemalt. Kindlasti, aga kuna suvest tahetakse nüüd XP-le ka kriips peale tõmmata, et enam uuendusi ja sellised asju ei tule, siis... No muidugi lubavad seda juba päris pikka aega. Jah, lubasid juba siis, kui Vista välja tuli, aga kuna nad said aru, et Vista on saast, vabandust, siis siis ei saa inimestelt ära võtta operatsioonisüsteemi, mis töötab. Jah, et Windows 7 siis uus üllitis. Mina olen kasutanud Windows 7 juba praeguseks praktiselt aasta aega. Siis ei ole väga uus enam. Jah, aga enam inimeste jaoks on uus. Jah. Õnnestus beta versioon omale peale panna või õigemini see oli release candidate. Ja ehk siis üks versioon enne välja laset. Ja mina olen täielikult ära armunud. See on kahtlemata kõige parem Windows, mis kunagi välja tuld on. Selles ma arvan keegi ei kahtle. Ja Vista jätsin mina vahele. Õnneks. Mina ka jätan. Mis me oskame, ütle, räägi alguses sina, et sa nagu igapäevaselt ei kasuta, eks ju, sa oled näin kasutamas, et kas, mis sulle nagu meeldib või mida mina rääkinud olen, mis sulle meeldib? See on, ma arvan, et sellest natukesest ajast, mis meil siin veel alles on natukene vähe, millest nagu rääkida, põhimõtteliselt on see, et sa võib olla nagu arvuti või joosta XP peal, täiesti siuke, no enam vähem jookseb. Ja sa paned sinna 7 peale, et jookseb kiiremini. Mis on minu jaoks nagu ulme sellepärast, et sa paned sinna uue ja kiirema ja vingema ja palju mahukama ja mida kõike veel võimaldava oma operatsioonsüsteemi peale. Ja ta on ikka kiirem. Sa võid oma vana rondi nagu üles kütta sellega täiega ja lööd ainult mingisugune blingi külle peale ja kõik arvad, et sul on niimoodi uus arvuti. No. Ja isenesest on. Ta on seest, on hea ja ta teeb kõik asju, mida ta peab tegema. Ja. Ilma probleemid, et mis vist tal kahjuks olid. No edasi arendus on, kui me nüüd võtame selle Vista ja XP nagu kokku natukene, et me ei jõua nagu eraldi võrrelda neid 7-ga, aga mis on kindlasti edasi arendused on see, et teda on märks lihtsam kasutada, et sulle ei ole, seda on küll vastik öelda, aga liigub vaikselt Apple'i poole. Eks siis sul on suured nupud nagu oma programmide avamiseks, ei ole ainult enam see quick launch seal start nupu kõrval. Ta on stiililiselt puhtam, sul kella juures ei ole 50 eri värvi nupukest, vaid kõik on ilusad valged ja stiilsed, eks ju. Mis ma oskan kiiresti... Paistab läbi. Jah, osad menüüd paistavad läbi. Kui niimoodi praegu öelda, siis ei olegi nagu meeldatud muutusi, eks ju. Aga samas... Välimuse poolest ta näeb samasugune peaaegu välja nagu oli Vista. Jah. Et inimestele teha üleminek nagu mugavamaks. Et no, välimuse poolest nad ei saa aru, et nad kasutavad uut asja, aga sisemus on totaalselt teine ja hoopis palju parem. Jah, et ma soovitan küll igal ühele, kes, kellel töö juures näiteks pakutakse, et kuule, et me nüüd ostame uue arvuti, et peaks nagu minema uue operatsioonisüsteemi peale, siis harjuge see päev või kaks. Et mul on töö juurest just jumala hea kogemus sellega, et naisele, kes ei ole absoluutselt tehnika huviline, ta ei ole üldse tehnilise valdkonna pealgi ja talle ostati ka uus arvuti ja seal muidugi on Windows 7 sees, sest et praegu tuleb see, eks ju, arvutitega. Ja väga lahe oli see, et ma kuulsin, hommikul sai arvuti kätte, kuni lõunani ma kuulsin vingumist. Kuna mina pean natukene neid aitama, siis minu käest küsiti igast asju. Pärast lõunat jäi see vaiksemaks ja järgmine päev ütles, et tema enam XP-d ei taha. Hästi mõistan seda. Et... Kui siuke võimalus on, siis kindlasti proovige järgi. Või lihtsalt ostke. Jah. Nii. Meie raha ei anna. Aga me võime soovitada. Jah. Ja. Et kui teile meeldis, mida me tegime täna siin, siis kindlasti minge tehnovaade.blogspot.com. Kirjutage kommentaare, mida te tahate kuulda ja näha. Jah. Siis, mis me oskame veel öelda, Twitteris oleme ka. Tehnovaade on lihtsalt nimi hästi lihtne. Ja tehnovaade@gmail.com on meie e-maili aadress, kuhu võite kirjutada. Ja lõpetuseks midagi soovida öelda. nagu Ksenia Fokin ütleb, jäägi moodustaks. Aga jah, mis me siis ütleme, võiks mingi asja välja mõtla, mida võiks lõpus ütlema. Ja saatke meile e-maili peale meie lõpetus slogan, ja. Mida me peaks lõpuks ütlema. Et, võite võtta igasuguseid inspiratsiooni ükskõik kust kas või Xenia Fock. Ja kui keegi oskab kitarri mängida, siis te võite meile intro loo teha ja saata meile. või lihtsalt teha mingisugustest beatidest kokku mingisuguse tehnoloogilise pala alguse. Peas, et see autori kaits, et te omate autori õigusi sellele loole. Vot. Tänases kõik. Tšau, tšau. Tšau, tšau.